तू मैनू भूल गई यदा कम नहीं तेरे बिन सनम हम नहीं चाहना तुझे होगा कम नहीं जाने तू मैनू भूल गई यदा कम नहीं तेरे बिन सनम हम नहीं चाहना तुझे होगा कम नहीं जाने क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा You build my shoulder when I cry You promise you the light You will never say never You'll be my forever You be my shoulder when I cry You promise you the light You'll never say never You'll be my forever Jaane हम नहीं जाना तुझे होगा कम नहीं जाने या।